คนขี้โมโหเนี่ยไม่ดีเลยท่านผู้ฟังความโกรธนี่มันร้ายคนเราลองได้โกรธนี่มันจะขาดสติไปหมดทำอะไรก็ได้เหมือนกับคนบ้าคลุ้มคลั่งใจคอจะผิดคนไปเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตาเชียนให้ฟังตาเชียนหรือว่าเสือเชียนเนี่ยเมียแกชื่อยายป่าหรือว่าจำป่าหนีตามกันมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาอยู่ที่บ้านไผ่ขวางมาปลูกกระท่อมครองรักกันหลังบ้านพ่อแม่กันนั่นแหละเขาเล่ากันว่าเสือเฉียนเนี่ยเมื่อตอนหนุ่มๆเป็นคนโมโหร้ายโกรธใครก็จะฆ่าจะแกงขนาดพ่อแม่ตัวเองก็ยังไม่เว้นตอนที่พาเมียมาอยู่มาปลูกกระท่อมอยู่หลังบ้านใหญ่อยู่บริเวณรั้วเดียวกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยชอบที่ไม่ชอบเพราะลูกชายพาเมียมาเพราะตัวมันเองก็ยังไม่ได้บวชตาชุบซึ่งเป็นพ่อก็เตือนลูกชายว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วลูกสาวเขามีพ่อมีแม่ไปพาลูกสาวเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมาเอาเรื่องเอาราวก็จะเกิดเรื่องไม่ดีหนุ่มเชียนวันนั้นตวาดพ่อเลยแกอย่ามายุ่งกับข้านะมาเรื่องของข้าตาชุบเห็นลูกชายตาขวางก็เลยต้องถอยหลังมันก็อยู่กินกับจำปาสาวบ้านเชิงไหวแล้วก็ไม่ได้บวชให้พ่อแม่ไม่ได้ทดแทนบุญคุณข้าน้ำนมแม่เลยซ้ำยังจะเตะแม่ซะอีกไอ้ที่ว่าจะเตะยายน้อยก็เพราะยายน้อยน่ะเห็นว่าลูกชายมีเมียแล้วก็ยังกินแต่เหล้าไม่รับผิดชอบครอบครัวก็เตือนว่าอีกหน่อยลูกเต้าจะทำยังไงจะเลี้ยงดูกันยังไงไม่เก็บเงินเก็บทองไม่ทำงานเอาแต่กินเหล้าหมดก็ถูกลูกชายย้อนถามว่ามันเรื่องของแกเหรอแม่มันเรื่องของข้านะข้าจะทำยังไงมันก็เรื่องของข้าบ้านแกอยู่โน่นไปแกไปซะมันไล่แม่กลับบ้านยายน้อยก็รู้อารมณ์ลูกชายดีอยู่ก็เลยกลับบ้านได้แต่สายหน้าสำหรับเมียที่ว่าชื่อจำปาเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยพอจะประคุณจะเตะลูกเดียวตอนพาจำปาหนีมานี่เอาอกเอาใจทุกอย่างแต่ตอนนี้ลายออกหางออกไม่ว่าจะทำอะไรเขาเป็นใหญ่ไม่มีใครพูดได้ทั้งนั้นแหละทั้งที่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนแล้ววันหนึ่งจำปามันก็ไปยืนคุยกับหนุ่มชื่อนายชัยบ้านอยู่ใกล้ๆกันเจ้าเชียนเห็นหึงหวงขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟกระชากแขนเมียพากลับกระท่อมด่าว่าทุบตีเป็นการใหญ่หาว่าจำปาคบชู้เล่นหูเล่นตากับผู้ชายอื่นมีผัวคนเดียวไม่พอหรือยังไงจะเอาอีกสักกี่คนเอาไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปขายให้เป็นอีตัวจะเอาหรือเปล่าจำปาก็ได้แต่ร้องไห้ปิดป้องทั้งหมัดทั้งเข่าของผัวผัวที่ตัวเองหลงวางใจมอบทั้งกายและใจให้หวังจะให้เขาเป็นผู้นำชีวิตมารู้ตัวอีกทีไม่ใช่คนดีคนเดชอะไรละใจคอโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ซะอีกคืนนั้นเองจำปาคงเหลือจะทนก็เลยแอบพาลูกสองคนหนีกลับไปบ้านที่เชิงหวายกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เห็นลูกพาหลานกลับบ้านก็นึกรู้ว่าต้องมีเรื่องแน่ก็อ้าแขนรับลูกสาวสงสารลูกสาวน้ำตาร่วงเลยนายเชียนตื่นขึ้นมาโวยวายกลางดึกเอาลูกเมียหายไปไหนน่ะตามหาให้ควักหายังไงก็ไม่เจอเพราะไปแล้วก็คิดได้ว่าเอ๊ะเมียน่าจะต้องหนีกลับไปบ้านที่เชิงหวายก็เลยไปตามแต่พ่อแม่ของจำปาไม่ยอมให้กลับเพราะว่าลูกสาวไม่อยากกลับถามว่าเองจะกลับไหมบอกไม่กลับพ่อตาก็เลยไม่ยอมให้ลูกสาวกลับพอพูดมากพ่อตาลากปืนออกมาเลยเป็นปืนลูกซองยาวเจ้าเชียนที่ว่าโมโหร้ายไม่ยอมหนีเข้าไปแย่งปืนกับพ่อตาเกิดชกต่อยกันพ่อของจำปาหรือว่าพ่อตาในเชียนในแกนักเลงเก่ามีชั้นเชิงถึงจะแก่แต่ว่ามีฝีมือฟาดหัวไอ้เชียนด้วยด้ามปืนเลือดไหลโกรกเลยเจ้าเชียนนี่หน้ามืดทรงตัวไม่อยู่เห็นว่าตัวถ้าจะไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยกลับบ้านกลับมาก็มาด่าว่าสาบแช่งเมียด่าพ่อตาแม่ยายขุดโคตรเง่าสักราชหนักเขาก็ระงับโทสะไม่อยู่จุดไฟเผากระท่อมมันซะเลยให้มันหายเจ็บใจหายแค้นทีนี้ตาชุบยายน้อยพ่อของเจ้าเชียนตาเหลือกสิลูกชายบ้าไปแล้วนี่นึกว่าลูกชายโกรธจัดจนเผาตัวเองตายที่แรกหาลูกชายไม่เจอที่ไหนได้คนอย่างไอ้เชียนไม่มีทางจะฆ่าตัวตายหรอกมันก็หนีออกมาแล้วมายืนดูไฟไหม้กระท่อมอย่างสะใจตาชุบใหญ่น้อยตักน้ำไปสาดเจ้าเชียนก็กลับผลักทั้งพ่อทั้งแม่จนหกล้ม ปากก็ตะโกนแกไม่ต้องยุ่งแกไม่ต้องยุ่งมันบ้านข้าเมียมันไม่อยากอยู่ก็เผามันซะเลยผมว่างั้นไฟไหม้กระท่อมจนกลายเป็นกองเท่าฐานไหม้แล้วตัวเองก็ไม่มีที่อยู่แล้วทีนี้ก็มาอยู่กับพ่อแม่กินข้าวของพ่อแม่การงานก็ไม่ทำไปง้อเมียเมียก็ไม่ยอมกลับเมียไม่กลับก็ไปยืนด่าเมียด่าพ่อตาแม่ยายหน้าบ้านเขาพ่อตาก็พยายามอดทนอย่างหนักทนไม่ไหวก็ลากปืนออกมายิงเปรี้ยงขึ้นฟ้าเจ้าเชียนได้ยินเสียงปืนก็กลัวเพราะรู้ว่าพ่อตาเนี่ยเอาจริงคนใจเด็ดเผลอๆเดี๋ยวยิงเอาจริงๆเลยหนีมา2วันก็ไปใหม่ตอนหลังเขาว่าไปดีคืออ่อนเข้าไปหาพ่อตาก็ให้เขาสาบานว่าจะไม่ทำอย่างเก่าอีกก็กล้าสาบานว่าจะไม่ทำจะเลี้ยงดูจำปาแล้วก็ลูกๆให้ดีที่สุดถ้าผิดคำสาบานก็ขอให้ฟ้าดินลงโทษว่าอย่างนั้นพ่อตาก็เลยถามว่ามึงเผาบ้านแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันเจ้าเชียนบอกจะไปอยู่บ้านแม่ไปก่อนพ่อตาไม่ให้ไปบอกให้เชียนไปสร้างกระท่อมซะก่อนสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยมารับนะให้ลูกหลานไปอยู่ว่างั้นเจ้าเชียนไม่ค่อยพอใจแต่ก็กลั้นเอาไว้กลับบ้านตัดไม้ไผ่สร้างกระท่อมขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็ไปรับลูกเมียกลับไปอยู่เขาว่าช่วงนั้นในเชียนเนี่ยดีขึ้นทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะเสียก็ตอนเมาเท่านั้นแหละพอเหล้าเข้าปากเมาเข้าไปแล้วเป็นคนเก่าแล้วปรีจังไรออกหมดฟื้นเรื่องเก่ามาด่าเมียหาว่าเล่นชู้กับหนุ่มข้างบ้านจำปามรู้นิสัยก็นิ่งเสียเรื่องก็สงบลงต่อมาตาชุบใหญ่น้อยพ่อของนายเชียนตายลงพวกพี่ๆของนายเชียนที่แยกตัวไปมีครอบครัวมีบ้านเรือนอยู่กันก็ยกบ้านหลังย่อมๆนั้นให้นายเชียนอยู่กับครอบครัวก็เลยทำให้ครอบครัวนายเชียนเลิกอยู่กระท่อมย้ายมาอยู่บนเรือนที่แน่นหนากว่าตอนนี้แหละที่นายเชียนหวนกลับไปมีนิสัยเลวอย่างเดิมไม่กลัวคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อตาแม่ยายพอมาอยู่บ้านหลังใหม่นี่ด่าลูกด่าเมียเตะลูกเตะเมียพ่อแม่ก็ไม่มีจะห้ามแล้วนี่ไม่มีใครห้ามปรามเชียนหันเหชีวิตตัวเองไปเป็นพวกของไอ้เสือปล้นโจรร้ายเขาว่ามันตัวดีทีเดียวละฆ่าคนง่ายๆเจ้าทรัพย์ไม่บอกที่ซ่อนมันเอามีดเชือดคอเลยยังกระเชือดไก่หน้าสยดสยองเลือดนี่แดงฉานใจคอเหี้ยมโหดจำปาก็รู้ว่าผัวทำงานไม่ดีแต่ก็ไม่รู้แน่ชัดนักเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้บอกไปถามก็ไม่ได้ก็ต้องสงบปากสงบคำเอาไว้พอตกค่ำนี่เขาจะออกจากบ้านกลับมาอีกทีก็ค่อนข้างสว่างหรือบางทีหายไปสองวันสามวันถึงกลับมีพวกพ้องหลายคนล้วนแต่ไม่น่าไว้วางใจทั้งนั้นแหละเขาสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้เยอะฆ่าเจ้าทรัพย์ไม่รู้กี่คนจนคนเรียกเขารับหลังว่าเสือเชียนคนในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งกล้าหือก็ยิ่งทำให้นายเชียนนี่เหิมเกริมหนักไม่พอใจใครก็ตบกระบาลเอาง่ายๆตบหน้าด้วยด้ามปืนก็มีเอาปืนจี้หัวข่มขู่บางทีบังคับให้เขากราบตีนก็มีบางคนก็พูดจะว่าสักวันนึงไอ้เชียนมันต้องตายโหงถ้าไปปล้นเขามีบางรายเจ้าทรัพย์ไม่บอกที่ซ่อนมันเชื่อตายหมดบ้านเลยแล้วจุดไฟเผาบ้านซ้ำเรื่องนี้ในหมู่โจรด้วยกันรู้ดีทีเดียวก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะถึงวีรกรรมชั่วของเสือเชียนเสือเชียนหากินทางชั่วเรื่อยมาตำรวจตามล่าแต่ไม่ได้ตัวเพราะวันหนีไปก่อนทุกทีแล้วก็มีพวกพ้องเยอะไม่ได้หากินในถิ่นตัวเองนี่ไปปล้นที่อื่นจังหวัดใกล้เคียงไม่ค่อยกลับบ้านมาถ้ามาก็มาตอนกลางคืนมาแล้วก็รีบไปทิ้งลูกเมียให้อยู่กันตามลำพังเคยถูกตำรวจล้อมจับก็ยิงแหกด่านตำรวจออกไปได้กบดานเงียบอยู่เป็นปีไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าตำรวจเขาจ้องอยู่ก็ได้อาศัยพักพวกเสือด้วยกันหากินต่อมาก็ออกปล้นอีกตอนหลังปล้นโหดฆ่าเจ้าทรัพย์เกือบทุกรายฆ่าอย่างโกรธแค้นบ้าคลั่งจนพวกเสือด้วยกันยังขยาดห้ามก็ไม่ได้เดี๋ยวตัวเองจะโดนไปด้วยเสือเชียนมาสิ้นลายเอาตอนที่มันอายุ40กว่าวัยกลางคนแล้วปล้นแล้วเผาบ้านเจ้าทรัพย์ทั้งที่เจ้าทรัพย์ก็บอกที่ซ่อนสมบัติได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วนะแต่เพราะความบ้าความคลั่งมันจุดไฟเผาเจ้าของทรัพย์ขอร้องอ้อนวอนไม่ให้ทำก็ยังทำทั้งที่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับเจ้าทรัพย์มาก่อนเลยมาปล้นเอาเงินเอาทองเขาแล้วก็ยังทำลายที่อยู่อาศัยของเขาอีกด้วยทำไปเพราะความระห่ำของมันเนี่ยเขาเล่ากันว่าพอเจ้าของบ้านกราบขอร้องอ้อนวอนไม่ให้เผาบ้าน มันยิ่งทำให้เสือเทียนนี่โกรธจัดสมัยนั้นทุกบ้านยังใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซก็มีน้ำมันก๊าซเป็นปี๊บอยู่ในบ้านเขาว่าบ้านหลังนั้นใหญ่โตเสือเทียนก็บอกบ้านหลังนี้มันใหญ่หน้าเผาจริงๆเว้ยไปเอาน้ำมันก๊าซมาเทราดจุดไฟเผาเลยพวกพ้องก็หนีตัวใครตัวมันเจ้าของบ้านถูกขังในห้องเพราะรู้ว่าเสือเทียนจุดไฟก็ช่วยกันพังประตูหนีตายส่วนเสือเทียนจุดไฟแล้วหันหลังจะหนีอีท่าไหนไม่รู้ขาเนี่ยเหยียบพรวดลงไปในร่องขาติดดึงยังไงก็ไม่ขึ้นร้องโวยวายพวกพ้องช่วยด้วยแต่พวกพ้องหนีไปหมดแล้วไฟมันลุกท่วมบ้านแล้วใกล้แค่คืบมันก็ลามเลียมาอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าไฟเนี่ยมันเผาร่างไอ้เสือเชียนซะดำเกรียมย่างสดมันร้องโหยหวนน่ากลัวไม่มีใครช่วยมันได้นะเขาบอกว่าความจริงไอ้ร่องนั้นมันก็ไม่ใหญ่แต่มันเหมือนมีอะไรมาดึงขามันให้ติดอยู่ในนั้นนะมันดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นเสือร้ายที่ในอารมณ์มีแต่ไฟโกรธก็โดนพระเพลิงลุกโหมท่วมตัวตายโหงตายเก้งหงิกงออยู่กลางกองไฟนั่นแหละชาวบ้านรู้ข่าวเสือเชียนตายยกมือท่วมหัวไปตามกันอนุโมทนาสาธุนะฟ้าจะต่ำแผ่นดินจะสูงขึ้นมาอีกเยอะว่าอย่างนั้นการตายของเสือเชียนไม่มีใครร้องไห้หรอกมีแต่ลูกเมียของมันเท่านั้นแหละเขาว่านี่แหละกรรมไม่ว่าใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทำเอาไว้ยังไงตัวเองก็รับผลกรรมอย่างนั้นคนขี้โมโหในที่สุดชีวิตตัวเองก็ลงเอยแบบนี้ครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ คุณสมพรแกไปช่วยงานเพื่อนแกหลังจากที่พระสงฆ์ให้พรเสร็จพระท่านก็ฉันอาหารเหล่าชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ร่วมกันทำวัดเช้าด้วยบทสวดต่างๆสุดท้ายด้วยบทกรวดน้ำอิมินาเสร็จแล้วก็กราบพระกราบพระประธานก่อนแล้วก็หันไปกราบพระสงฆ์อีก3ครั้งจากนั้นก็พูดคุยกันบางคนก็บีบแข้งบีบขาที่เกิดจากการมึนชานั่งทับมานานนี่พวกโยมผู้หญิงก็ช่วยกันยกสำรับกับข้าวปิ่นโตไปเพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้ากันคุณสมพรกำลังจะลุกไปร่วมรับประทานอาหารก็มีชายคนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้แล้วก็ชวนคุยด้วยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาที่วัดนี้เลยแล้วก็เมื่อที่มาก็เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝันร้ายอย่างที่ไม่เคยฝันมาก่อนเลยภรรยาก็เลยแนะนำให้มาทำบุญพอมาแล้วก็มาได้ยินได้ฟังบทสวดต่างๆเกิดประทับใจโดยเฉพาะบทสวดที่กล่าวถึงเวรกรรมที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมีความว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้จะเป็นบุญหรือบาปก็ตามเราก็จะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปแล้วก็สุดท้ายของบทสวดนี้ก็บอกว่าเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะผู้ชายคนนี้ก็ซึ้งในบทสวดตื้นตันใจถึงกับจะร้องไห้เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปเหมือนกับข้อความที่ว่าเนี่ยเขาก็เกิดความคิดและเชื่อแน่ว่าที่ชีวิตของเขาเป็นอยู่เวลานี้ก็คงจะเนื่องมาจากกฎแห่งกรรมนั่นเองเสร็จแล้วเขาก็เล่าชีวิตของเขาให้คุณสมพรฟังคุณสมพรก็ได้แต่คอยพยักหน้าสนับสนุนคำพูดให้กำลังใจเขาเขาก็เล่าบอกว่าแกโตขึ้นในชีวิตบ้านป่าที่อดอยากทุรกันดารพอสมควรพอจบการศึกษาชั้นป.4แล้วพ่อตายทิ้งไว้แต่แม่และพวกลูกๆรวมทั้งตัวแกด้วยอีกทั้งหมดก็7คนแกเป็นลูกคนที่3ก็โตพอสมควรแล้วแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือแม่แกก็เลยออกหางานทำเริ่มแรกแกก็ทำงานเป็นเด็กในร้านซ่อมรถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้เงินมาพอเลี้ยงตัวเองแล้วก็เหลือนิดๆหน่อยๆก็ส่งไปให้แม่เพื่อส่งเสียน้องๆให้ได้เรียนแกอยู่ร้านนี้ได้2ปีกว่าก็สามารถซ่อมแซมแล้วก็ขับรถได้ขับรถได้ดีพอสมควรก็เปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ ไปอยู่กับญาติคนหนึ่งเขามีรถสิบล้อคอยรับจ้างขนส่งของต่างๆแล้วแต่ใครจะว่าจ้างกรรมครั้งแรกที่แกก่อขึ้นโดยไม่เจตนาก็เกิดตอนนั้นคือวันหนึ่งแกขับรถจะไปส่งอ้อยที่โรงงานเหมือนกับเช่นทุกวันหลังจากขนถ่ายอ้อยเสร็จก็ขับรถเปล่ากลับบ้านระยะทางกว่าจะถึงมันก็ไกลพอสมควรแกก็ต้องเร่งรถเพราะความมืดมันปกคลุมเข้ามาทุกขณะแล้วตอนนั้นก็มืดสลัวสลัวทำให้มองอะไรไม่ค่อยชัดเสร็จแล้วระยะห่างประมาณสัก 4-5 เมตรข้างหน้าน่ะมีผู้ชาย2คนซ้อนรถจักรยานมาถีบอยู่ข้างหน้าตกใจเบรกรถไม่ทันรถ10ล้อทับร่างผู้ชายทั้ง2คนและจักรยานทันทีเลยแกก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกเด็กท้ายรถก็ร้องบอกให้เหยียบเบรกแกก็ทำตามแต่กว่าที่รถจะหยุดได้ก็ตั้งหลายเมตรร่างกายของผู้ชายทั้ง2คนนี่แหลกเหลวเลือดนองพื้นแกกับเด็กท้ายรถก็รีบขึ้นรถขับกลับเข้าบ้านแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ญาติฟังพร้อมกับจัดกระเป๋าเสื้อผ้าหนีไปเลยคืนนั้นกลับไปบ้านเกิดไปกบดานอยู่แล้วก็ต้องคอยระวังตัวตลอดไม่นานก็ได้รับจดหมายจากญาติบอกว่าคนที่ขับจักรยานทั้งสองคนน่ะตายคาที่แต่ไม่มีใครรู้ว่ารถคันไหนชนญาติก็อยากจะให้ไปขับรถต่อแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไม่อยากจะไปเห็นถนนสายนั้นอีกภาพต่างๆมายังติดตาคอยหลอกหลอนอยู่เรื่อยแกก็หางานทำใหม่ต่อไปแล้วก็ได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งคนขับรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่ทราบเวรกรรมอะไรของแกพอปีที่สองแกก็ต้องหนีออกจากงานอีกเพราะว่ารถที่แกขับเนี่ยไปชนเด็กนักเรียนเข้าอีกเด็กตายแกก็ต้องหนีคดีไปหลบซ่อนที่กรุงเทพคอยติดต่อกับญาติทางจดหมายเท่านั้นเองจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะญาติฝ่ายเสียหายเขาไม่ยอมความก็คอยจะจับกุมแล้วก็แก้แค้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตของแกช่วงนั้นทุกข์ยากมากต้องคอยหลบซ่อนไปอาศัยตามวัดบ้างตามญาติบ้านญาติต่างๆมีแต่ความกระวนกระวายใจนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่อร่อยที่บ้านเมียกับลูกก็ขาดที่พึ่งไม่มีผู้นำเงินทองก็ไม่มีขาดความอบอุ่นตัวแกจะกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะฝ่ายเสียหายเขาบอกว่าจะเอาให้ตายท่าเดียวแกก็หาทางหนีไปให้ไกลที่สุดแกก็วิ่งเต้นเดินเรื่องไปทำงานเมืองนอกซึ่งหลังจากทำเรื่องเกือบปีก็ได้เดินทางสมใจก็คิดว่าจะไปทำงานใช้หนี้สินเก่าๆให้หมดถ้าเป็นไปได้จะทำงานอยู่เมืองนอกจนกว่าจะหมดอายุความของคดีที่ก่อขึ้นแกไปทำงานอยู่ซาอุเป็นทุกข์มากไอ้เรื่องอากาศร้อนหนาวพายุทรายก็พอทนได้แต่ไอ้เรื่องห้ามใจไม่ให้คิดถึงแม่คิดถึงลูกเมียเรื่องคดีความที่ก่อขึ้นอันนี้ห้ามไม่ได้เดี๋ยวก็ได้รับจดหมายว่าแม่ป่วยเดี๋ยวก็ลูกเกิดอุบัติเหตุที่พึ่งขณะนั้นก็คือคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายช่วง2ปีแรกของสัญญาการทำงานก็สามารถเก็บเงินได้มากพอสมควรสามารถใช้หนี้เก่าแล้วก็มีเงินเก็บพอหมดสัญญาก็ทำงานต่ออีกพอขึ้นปีที่3กรรมที่แกก่อขึ้นก็ตามทันแกหรือไงไม่รู้วันนั้นแกขับรถไปส่งของเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรขณะที่รถวิ่งกลางทะเลทรายเกิดพายุพัดมาอย่างใหญ่โตเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นลมหอบเอาทรายเอาฝุ่นตลบอบอวนแกไม่กล้ามองได้แต่ก้มหน้ากอดพวงมาลัยรถภาวนาระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ในขณะนั้นแกรู้สึกว่ารถนี่ถูกยกขึ้นสูงแล้วก็เหมือนถูกปล่อยหัวทิ่มลงมาอย่างแรงแกก็หมดความรู้สึกไปไม่ทราบว่านานเท่าไหร่มารู้สึกตัวอีกทีก็มีรถของบริษัทเอาเครื่องมาเจาะประตูเหล็กออกจากรถเพราะมันอัดก๊อปปี้แกไว้นั่นออกไม่ได้จากนั้นแกก็รักษาตัวอยู่นานโดยที่ไม่ยอมบอกเรื่องราวให้ทางบ้านรู้เลยชีวิตในช่วงนั้นลำบากที่สุดไม่มีใครดูแลเลยเสร็จแล้วอาการแกดีขึ้นบ้างถึงแม้จะยังไม่ปกติทางบริษัทก็เปลี่ยนให้ไปทำงานเบาๆอยู่กับที่แต่ถึงกระนั้นกรรมก็ยังตามทันแกวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยตกมาถูกหัวแกเป็นแผลเวอะหวะเย็บ10กว่าเข็มแกสลบไม่ได้สติอยู่หลายชั่วโมงเพื่อนเขียนจดหมายมาบอกภรรยาของแกที่อยู่เมืองไทยทั้งแม่ทั้งภรรยาต่างก็ทำบุญทำทานกันยกใหญ่เพื่อให้แกได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อ้อนวอนให้เดินทางกลับประเทศไทย จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ขอให้กลับให้ได้แกรักษาตัวอยู่เดือนกว่าอาการก็ดีขึ้นก็ขอเลิกสัญญากับบริษัทแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยพอถึงบ้านก็นอนพักผ่อนอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนเพราะกลัวฝ่ายเสียหายเขาจะตามแก้แค้นอยู่เสร็จแล้วคืนวันนึงก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาค้นบ้านด้วยความระวังตัวอยู่แล้วก่อนที่ภรรยาจะเปิดประตูแกก็โดดประตูหลังบ้านอย่างรีบร้อนก็ไปชนลวดหนามนะถึงขนาดลวดหนามขาดเลยทำให้ได้รับความบาดเจ็บอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วในคืนนั้นก็ไปอาศัยอยู่บ้านญาติเสียใจร้องไห้นอนไม่หลับทั้งคืนทั้งสงสารแล้วก็เกลียดชังชีวิตเลวของตัวเองมีแต่ความเดือดร้อนหลายวันต่อมาแกก็ตัดสินใจให้ญาติไปติดต่อกับฝ่ายเสียหายขอยอมชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เขาก็ยอมรับเงินแต่ไม่ยอมถอนฟ้องเขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของศาลสถิตยุติธรรมนะทุกวันนี้แกอยู่อย่างคนหมดหวังในชีวิตงานการหนักๆก็ทำไม่ได้เงินทองก็ไม่มีติดตัวต้องอาศัยภรรยาแล้วก็ลูกเป็นคนหาเลี้ยงนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มาทำบุญในวันนั้นนะครับเหตุการณ์แปลกๆนี่มันมักจะมีเกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอท่านผู้ฟังกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้ครับไม่มีกรรมไหนที่มันจะละลายหายไปเฉยๆได้นอกจากใช้กรรมหรือถ้าไม่ใช้กรรมก็ต้องพยายามสร้างบุญเพื่อที่จะลบล้างให้มันบรรเทาเบาบางลงไป ถึงจะไม่ได้หมดแต่ก็ให้มันบรรเทาลงก็ยังดีครับ